الله أكبر الله أكبر. اس لیے دعا کرتے وقت کبھی شرمانا نہیں چاہیے, مت کہیے میری تو اللہ سنتا نہیں ہے, فلاں کی اللہ موڑتا نہیں ہے. یہ باتیں مومن کی نہیں ہونی چاہیے, اللہ تو شیطان کی بھی سنتے ہیں, اور اللہ نے شیطان کی سنی اور قبول کی. اس نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون, اللہ مجھے دھتکار تو دیا آپ نے, قیامت تک مجھے مہلت دے دے. قال فانک من المنظرین, جاؤ تجھے مہلت دی. قبول کیے کہ نہیں؟ شیطان سے بھی برا ہے یار, کے سمجھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں من مسلم یدعو بدعوت لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم الا اعطاه اللہ بها احدى ثلاث, اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخره واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا اذا نكثر, قال الله اكثر واطيب. کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے تو اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے. شرط یہ ہے دو دعائیں نہ کرے. یہ دعا نہ کرے, یا اللہ ذرا جلدی سے مجھے جوان کرنا, میرے خالہ کے بیٹے کی خوب پٹائی کرنے, یہ دعا قبول نہیں ہوگی. قطع رحمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ کی دعا بھی نہ کرو, یا اللہ ایک مرتبہ میری نوکری بس لگ جائے, پھر میں پڑوسیوں کو دیکھوں گا یہ کیسے تنگ کرتے ہیں, ایسی دعا قبول نہیں ہوگی. نیکی کی دعا کریں, دعا کریں یا اللہ مجھے اپنا پیارا بنا لے, مجھے اپنا محبوب بنا لے, مجھے جنت الفردوس کا مستحق بنا دے. تین چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی, یا تو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں, یا کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے اللہ اسے ٹال دیتے ہیں, یا اللہ اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں. قیامت کو ایک پہاڑ آئے گا, بندہ کہے گا یا ربی ما ھذا, نعرف اعمالی, میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں, یہ پہاڑ کیسے آ گیا نیکیوں کا؟ جواب ملے گا, یہ تیری دعا جس کو ذخیرہ کیا تھا یہ اس کی نیکیاں ہیں جو آپ کے نام اعمال میں آ رہی. صحابہ نے کہا اس کا مطلب ہے ہم تو بہت کچھ مانگیں گے, پھر کہا تم جتنا بھی مانگو گے اللہ اس سے زیادہ دینے پہ قادر ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کرتے تھے, مجھے آج تک یہ فکر نہیں ہوا کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, مجھے کبھی فکر ہوا ہی نہیں, مجھے صرف فکر یہ رہتی ہے کہیں دعا کرنے کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھین لے, کیونکہ اللہ دعا کی توفیق اس کو دیتے ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے. اس لیے دعا کرنی چاہیے, ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتے ہیں. الٹ دنیا والوں سے کچھ مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں.